तत्व जिज्ञासु सज्जनों, माताओं, बहनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के 101 श्लोक पर्यंत विचार कर चुके। अब इसके आगे व्याख्याकार ने अवतरण में कहा कि एवं जीव विषयाम वादी भी प्रतिपत्तिम प्रदर्श्य ईश्वर विषयाम ताम प्रदर्शयितुम ईश्वर रूपम तावत स्थापयति। मिला ना पाठ सबको? व्याख्याकार कहते हैं कि पंचदशी कार ने जीव विषयिणी जो वादियों में विप्रतिपत्ति उनको बता दिया। क्या बता दिया और क्या बताएंगे, इन दोनों का जोड़ कर रहे हैं यहां पर। तो आप लोग ध्यान रखें, क्या बता दिया अभी तक में? जीव विषयाम वादी वी प्रतिपत्तिम, जीव विषयक वादियों में जो विप्रतिपत्ति है पंचदशीकार ने उसको बता दिया। अब वो जो जीव विषयिणी जो वादियों में विप्रतिपत्ति है वो तीन प्रकार की बताई, आप लोगों को याद रहा कि बताए हम? वो नहीं। जीव विषयक जो वादियों में विप्रतिपत्ति है वो तीन प्रकार, यानी एक तो स्वरूप के विषय में विप्रतिपत्ति, जीव के स्वरूप के विषय में विप्रतिपत्ति है वो भी बता दी। फिर जीव के परिमाण के विषय में जो विप्रतिपत्ति है वो भी बता दी। फिर जीव के विशेष स्वरूप में जो विप्रतिपत्ति है वो भी बता दी। और ये तीनों बातें 57वें श्लोक से शुरू हुई। अब कहां पहुंचे हैं? 101 श्लोक तक। देखिए 57वें श्लोक से 58वें श्लोक से शुरू हुई और फिर वो जो है स्वरूप विषयक प्रतिपत्ति का कथन 60वें श्लोक से शुरू हुआ। स्वरूप के विषय में विप्रतिपत्ति, आत्मा का स्वरूप क्या है, थोड़ा उसका जो है पुनरावर्तन कर ले। देहात्मवादी चार्वाक ने कहा कि ये देह ही आत्मा का स्वरूप है, ये स्वरूप विषय देह ही आत्मा है, इस स्वरूप में विप्रतिपत्ति। चार्वाक ने क्या कहा? देह ही आत्मा है, यानी देह जो है ना वही आत्मा का स्वरूप है कहते वो। फिर चार्वाक से थोड़ा और आगे बढ़े जो शिष्ट, उसमें थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि देह आत्मा नहीं हो सकता। ये जो प्राण है ना वो आत्मा है। क्या है? प्राण आत्मा। तीसरे चार्वाक ने कहा कि प्राण नहीं, मन आत्मा। तो ये जो देह को, मन को और प्राण को आत्मा मानने वाले हुए चार्वाक। फिर उससे थोड़ा आगे बढ़े तो योगाचार बौद्ध ने कहा कि क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है। ये देह भी नहीं, मन भी नहीं और प्राण भी नहीं। ये जो क्षणिक विज्ञान जो बुद्धि में है, वो क्षणिक विज्ञान जो बुद्धि है वो ही आत्मा है कहते हैं। उससे थोड़ा सा आगे सुधरे हुए दूसरे माध्यमिक बौद्ध ने कहा कि क्षणिक विज्ञान भी आत्मा नहीं है कहते, शून्य आत्मा है कहते। क्या है? शून्य ही आत्मा है। यहां तक बताया? तो इससे जो शून्यवाद से जो असहमत ये हुए, आस्तिकवादियों में विवाद, नास्तिकवादियों का विवाद हुआ है। आप सुनिए, सब आप बताएंगे। देखिए, नास्तिकवादियों के अंदर जो आत्मा के स्वरूप में जो विवाद है वो बता दिया। अब आस्तिकवादियों में प्रभाकर मीमांसक ने कहा कि भोक्ता आत्मा है, शून्य आत्मा नहीं हो सकता है, आनंदमय भोक्ता ही आत्मा है। कर्ता और भोक्ता जो है वो आत्मा, शून्य आत्मा नहीं हो सकता, ये कहा। और भाट्ट मीमांसक ने भी आत्मा को कर्ता ही माना है, कर्ता भोगता है। और नैयायिक ने भी आत्मा को कर्ता भोगता माना। ये यहां तक जो है आत्मा के स्वरूप के विषय में जो वादियों में भी प्रतिपत्ति है उसको बता दिया। अब उसके बाद जब अंत में आत्मा करता है भोगता है ये बात हुई, सांख्य ने भी आत्मा को भोक्ता माना, तो आस्तिकवादियों ने आत्मा को कर्ता और भोक्ता रूप से स्वीकारा, तो कर्ता और भोक्ता आत्मा ये बात साबित हो गई। अब ठीक है, विवादित हो, फिर भी इतना तो निश्चित हो गया कि आत्मा कर्ता और भोक्ता है। तो यदि कर्ता है भोक्ता है तो उसका कोई न कोई परिमाण भी तो होगा, इसलिए परिमाण के बारे में विचार किया गया। और परिमाण तीन प्रकार का, अणु, मध्यम और महान। अणु, मध्यम और महान, तो अणुवादी का मत बताया प्रभाकर मीमांसक का। और जो है नैयायिक वगैरह का मध्यम, और सांख्य का महान। सांख्य कह के आत्मा महान है, परिमाण के बारे में भी आस्तिकों में जो भी प्रतिपत्ति है उसको भी बता दिया। अब उसके जो विशेष स्वरूप में जो भी प्रतिपत्ति वो तीन प्रकार की, अचिद्रूप, चिद्रूप, अचिद्रूप, चिद्रूप, अचिद्रूप और चिद्रूप। तो उसमें जो मीमांसक है प्रभाकर मीमांसक, उन्होंने कहा कि आत्मा अचिद्रूप है, अचिद्रूप जड़ है। उससे असहमति जताते हुए भाट्ट मीमांसक ने कहा कि आत्मा केवल अचिद्रूप ही नहीं है, चिद्रूप भी है। चिद्रूप और अचिद्रूप दोनों है आत्मा कहते हैं। और उससे असहमति जताते हुए सांख्य ने कहा कि आत्मा चिद रूप ही है, दोनों मिक्स नहीं हो सकते, आत्मा चिद रूप ही है। तो फिर यहां से बात ने मोड़ ले लिया, यदि चिद रूप ही है आत्मा, तो फिर ये जो अचिद रूप की जो अनुभूति जो हो रही है, जाड्य की जो स्मृति हो रही है, उसका क्या करोगे? तो सांख्य ने कहा कि वो प्रकृति के कारण है, तो सांख्य ने प्रकृति को खड़ी की, प्रकृति को स्वीकारा और कहा कि अब देखिए, जब तक ये भाट मीमांसक तक बात थी ने, तब तक ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं थी, ईश्वर का कोई विचार नहीं है। भाट मीमांसक ने, प्रावक ने ईश्वर का कोई विचार नहीं किया। अब ये जो सांख्य ने जब प्रकृति को स्वीकारा, तब प्रश्न खड़ा हो गया कि फिर ये प्रकृति क्या चीज है, प्रकृति करती क्या है? तो कहते हैं कि पुरुष के लिए वो भोग और अपवर्ग प्रदान करती है, वो भोग और अपवर्ग के लिए ये प्रवृत्त होती है। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि ये प्रकृति क्या स्वतंत्र होकर के संसार को रचती है, या ये जो सांख्य का पुरुष है उसके सहकार से? तो सांख्य ने कहा कि नहीं, पुरुष तो कुछ नहीं करता है, वो तो केवल भोगता है, प्रकृति ही संसार को बनाती है और जो है वो बिगाड़ती है, दोनों बातें समझ लो। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जड़ से तो ये संसार बन नहीं सकता, इसलिए यहां बीज मिल गया कि इसको प्रकृति जो संसार को बनाती है वो जड़ है, तो केवल जड़ नहीं बता सकती, उसके साथ और कोई होगा। केवल जड़ प्रकृति से संसार की कल्पना करना अनुचित है, इसलिए यहां ईश्वर का बीज मिल गया। ठीक है कि नहीं? ईश्वर के विचार का यहां पर बीज मिल गया, इसलिए अब जो है यहां से ये 101 नंबर का जो श्लोक है ना, यहां से जो है ईश्वर के विषय में अवादियों में भी प्रतिपत्ति बताएंगे, क्योंकि प्रकृति संसार को रचना कर रही है, तो केवल जड़ से तो कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए उसके साथ ईश्वर भी और कोई चैतन्य जरूर होगा जिसके कारण प्रकृति के द्वारा संसार बनता है। तो वो जो है ईश्वर है, ऐसा जो है वादियों में स्वीकार हुआ कि ईश्वर चैतन्य ईश्वर से ही संसार बनता है, इसलिए नैयायिकों ने भी ईश्वर को माना, मीमांसकों ने नहीं माना। तो अब ईश्वर के बारे में चर्चा होगी। तो भाई यहां तक जो है, अब ये जीव विषयाम वादी विप्रतिपत्तिम प्रदर्श्य, तो जीव विषयिणी जो वादियों में विप्रतिपत्ति है उसको बता दिया, इतने प्रकार की ये आपको पिछले वाला जो है उसको आप यहां उपस्थित कर दिया। अब क्या कह रहे थे अब बताइए। वेदांत के बताने के लिए पूरी पंचदशी है, पूरी पंचदशी क्या कह रही है? वेदांत कहते हैं आत्मा बहुत भी है और एक भी है, ठीक है, बहुत भी है और एक भी है, वेदांत में तो बिगड़ जाएगा। देखो इस समय हम बहुत नहीं है, तो वेदांत ने व्यवहार अवस्था में इनकार थोड़ा किया है। वेदन कहेंगे व्यवहार अवस्था में तो सब भिन्न ही है। अब परमार्थ दृष्टि से पूछ रहे कि व्यवहार दृष्टि से पूछ रहे? अब मैं आपका विकल्प करूं, यदि व्यवहार दृष्टि से पूछ रहे हैं तो आत्मा में आत्मा अनेक है अंतकण के वेद से, और परमार्थ दशा में पूछते हैं तो आकाशवत सर्वगतश्च नित्यम, नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन है। अब क्या कहो बताओ? अब यहां ये प्रसंग में यदि बात करना चाहते हैं तो इस बात का उल्लेख हमने कल भी कर दिया था, ठीक है कि नहीं? वो जो कहा था कि एक नंबर के एक श्लोक से लेकर 16 श्लोक तक इस प्रकरण में वेदांत का मत बता दिया, ठीक है कि नहीं। अब आप लोग पीछे का भूल जाते हैं, इसलिए तो हमने जो पीछे को यहां पर उपस्थापित किया, ब्रह्म में जगत का आरोप है और ज्ञान से निवृत्ति, बस ये हो गया कि नहीं। उसके बाद जो और बातें चली और बातें चलते चलते यहां तक बात पहुंची है विवाद को दिखाते हुए। वेदांत में तो आत्मा अणु भी है, मध्यम भी है और महान भी है, ऐसा कहने में कोई आपत्ति? देखिए, सूक्ष्माति सूक्ष्म चीज में है इसलिए आत्मा अणु, अणोर अणीयान महतो महियान, आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम। देखो ये भी कहा, अणु से भी अणु, महान से भी महान, और हम सब की गुहा में बैठा हुआ है। बताओ, अब गुहा में बैठा हुआ है तो अणु रूप से बैठा है या महान रूप से बैठा हुआ? देखो है, अब इसलिए जो है व्यवहार दिशा में एक बात अलग होती है और परमार्थ दिशा में बात अलग है। इसलिए वेदांत में तो पारमार्थिक रूप से आत्मा महान है और एक है, ठीक है कि नहीं। अब ये जो वादियों में जो है कुछ अंश जो है श्रुति का होता है और कुछ अंश जो है वो स्वबुद्धि परिकल्पित होता है, इसलिए तो विवाद होते हैं ना। विवाद इसलिए होते हैं कि वो एक दूसरे से भिन्न है, इसका मतलब वो जो है विवाद, जो चीज विवादित होती है उसको आप जो है निश्चित नहीं कह सकते, और वो विवाद करने वाले भ्रमित है ये भी सिद्ध हो जाता है। यदि वो भ्रमित नहीं होते तो सब लोग एक चीज में एक सम्मत होते, जैसे भ्रांतिकार ने सूत्र भाष्य की टीका में एक शब्द का प्रयोग किया है, स्फीता लोक मध्यवर्ती घटा। स्फीता लोक मध्यवर्ती घट यानी कि वैशाख मास चल रहा, दोपहर में बड़े ही खुले मैदान में एक स्टेज बनाया हुआ है, उसके ऊपर घड़ा रखा हुआ है, ठीक है, और 1000 व्यक्ति को वहां मैदान में खड़ा किया जाए और उन सब को एक एक करके पूछा जाए कि तुमको ये जो ये स्टेज पर जो ऊपर जो रखा हुआ है वो दिख रहा है? तो हाँ, क्या है? क्या कहेंगे? घड़ा है। एक एक करके 1000 नहीं 2000 5000 को पूछ लो, सब क्या कहेंगे? घड़ा है। और मध्यान्ह का प्रकाश उस समय सूर्य प्रखर तपा हुआ रहता है वैशाख मास में, इसलिए बादल वगैरह होने से कोई भ्रांति का भी कोई प्रश्न नहीं है। तो 5000 नहीं 1,00,000 व्यक्ति को पूछ लो तो वो क्या कहेंगे? घड़ा ही दिख रहा है, कोई विवाद नहीं। इसका मतलब ये घड़ा ही है, किसी में विवाद नहीं है। 1,00,000 व्यक्ति में भी परस्पर विवाद नहीं है, इससे निश्चित हो गया कि वो चीज घड़ा ही है और सब एक सम्मत है। लेकिन कोई कहते हैं कि नहीं, मेरे को घट नहीं दिख रहा है, मेरे को तो पट दिख रहा है। तो यदि 10 व्यक्ति कहेंगे पट दिख रहा है, 10 व्यक्ति कहेंगे घट दिख रहा है, इसका मतलब वो चीज अस्पष्ट है। वो अब वो घट वाले भी और पट वाले दोनों अनिश्चित है, उनको तत्व का निर्णय नहीं हुआ है, तात्विक ज्ञान नहीं है उसको। अब ये जो है देह, ये आत्मा के स्वरूप के विषय में ये जो देहात्मवादी से लेकर प्राभाकर सांख्य तक ये सब जो है आत्मा के स्वरूप में वो भ्रमित है, इसलिए उनका मत जो है वो मान्य नहीं है। ये यहां पर ये इनके कथन का अभिप्राय है कि वो एक मत नहीं है। इसका मतलब जो है उनको जो आत्मा का स्वरूप जो है ठीक से नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है, नहीं तो विवाद नहीं कर दे। तो ये बात है, इसलिए इन सब वादियों की बात यहां बताई जा रही है कि निश्चित हो कि वेदांत का मत ही असंदिग्ध है, ठीक है कि नहीं, असंदिग्ध है और प्रयोजनवद है। तो देखिए, जीव विषयिणी वादियों में विप्रतिपत्ति को दिखाया। अब देखो, ईश्वर विषयाम ताम प्रदर्शयितुम ईश्वर रूपम तावत स्थापयति। ईश्वर विषयिणी विप्रतिपत्तियों को भी दिखाना है, इसलिए पहले ईश्वर के रूप को पहले स्थापित कर रहे हैं पंचदशीकार। तो अब ये तो आस्तिकों की बात चलेगी, नास्तिक मत के यहां पर उल्लेख क्यों नहीं किया जा रहा है ईश्वर के रूप में? तो नास्तिक तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, उन्होंने ईश्वर को स्वीकारा ही नहीं है, इसलिए उसके मत का उल्लेख यहां पर नहीं होगा। अब ईश्वर के अस्तित्ववादी जो है आस्तिक मतावलंबी, उनमें जो परस्पर ईश्वर के स्वरूप में विवाद है उसका उल्लेख यहां पर किया जाएगा कि किसने ईश्वर को कैसा माना है। तो सबसे पहले योग के मत में ईश्वर के स्वरूप को बता करके ईश्वर के विषय में विप्रतिपत्ति की स्थापना कर रहे हैं, विचार के लिए स्थापन कर रहे हैं, ईश्वर का रूप स्थापित कर रहे हैं। चित सन्निधौ प्रवृत्ता यः प्रकृतेर ही नियामकम्। उच्चारण तो कल हो गया ना इसका, ईश्वरम् ब्रुवते योगाः स जीवेभ्यः परः श्रुतः। तो संधि विग्रह भी आपको कल बता दिया है, और अब इसके ऊपर प्रतिपद व्याख्या नहीं है। तो देखिए, इस श्लोक के पूर्वार्ध में ईश्वर के रूप को स्थापित कर रहे योग के मत में, कहते हैं चित सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेः ही नियामकम्। योगाः ईश्वरं ब्रुवते, ये एक वाक्य हुआ, ये डेढ़ श्लोक से एक वाक्य बनता है। यहां पर कहते हैं चित्त की सन्निधि में, चित्त सन्निधौ चित्त के रहते हुए, चित्त की सन्निधि में रह करके प्रवृत्तायाः प्रकृतेः ही नियामकम्। प्रकृति का जो नियामक है, चित्त की सन्निधि में जो जगत की सृष्टि के लिए जो प्रवृत्त जो प्रकृति है, उस प्रकृति का जो नियामक है, उस नियामक को ही योगाः ईश्वरं ब्रुवते। प्रकृति के नियामक को योगा ईश्वरं ब्रुवते। योगाः से अभिप्राय है पतंजलि मुनि के द्वारा जो प्रणीत जो योग सूत्रादि जो ग्रंथ है, वो योग सूत्रादि ग्रंथ है ऐसा लेना, मतलब पतंजलि मुनि के द्वारा प्रणीत योग सूत्रों के ग्रंथ में ईश्वर का स्वरूप ऐसा कहा। ईश्वर कैसा है? तो कहा प्रकृति का नियामक है। सांख्य ने प्रकृति को माना, प्रकृति सांख्य के मत में कैसी है? जड़ है, जड़ है और स्वतंत्र है। अब ये कहते हैं जड़ प्रकृति संसार की रचना नहीं कर सकती है, चैतन्य की सन्निधि से ही जो है प्रकृति प्रवृत्त हो सकती है। चित सन्निधो चित से लेना है चैतन्य, चित का अर्थ है चैतन्य। चैतन्य की सन्निधि में जो प्रवृत्ताया जो प्रकृति प्रवृत्त संसार की रचना के लिए जो प्रवृत्त प्रकृति है उसका जो नियामकम, नियामक यानी नियंत्रण करने वाला, टोटल अर्थ हो गया प्रकृति का जो नियामक, प्रकृति का जो नियंत्रण करने वाला है वो क्या है? ईश्वर है। अब प्रकृति नियंत्रित हो रही है कि नहीं बताइए? हो रही है ना? तो क्या किसी चैतन्य के बिना नियंत्रित हो सकती है क्या? ठीक है कि नहीं? नियंत्रित हो रही है। देखिए आप दूर पहाड़ पर बैठे हुए और आपको दूर से रोड दिख रहा है, रोड के ऊपर कहीं एक जो है व्हीकल जा रहा है, वाहन जा रहा है, वाहन जड़ है कि चैतन्य? जड़ है, फिर भी गति कर रहे हैं ना? किसके सन्निधि में? चित सन्निधौ कहा नहीं हमें, चित सन्निधौ है चैतन्य। और देखिए जब सामने से भी कोई वाहन आता है तो बड़े धीरे से वो क्रॉस कर लेते, तो क्या जड़ में ये शक्ति है? वो क्या समझ सकता है कि भाई सामने से वाहन आ रहा है उसके साथ कहीं टक्कर न हो जाए इसलिए थोड़ा संभल करके वो पास करे उनको? तो वो जो है चित्त की सन्निधि में, वो जो है चित्त की सन्निधि में हो सकता है। और वो उनका नियामक भी बैठा हुआ है, ड्राइवर अंदर नियामक भी है कि नहीं? नियंत्रण कर रहा है, कहीं खड़ी भी कर लेता है रोड की साइड में, फिर उसको आगे बढ़ा भी देता है। तो वो नियंत्रक के बिना खुद स्वतः वाहन के अंदर जो है वो गति शक्ति नहीं है और नियंत्रण शक्ति भी स्वयं में नहीं है। इसलिए तो देखिए यदि नियंता उनका ड्राइवर ठीक से यदि अभ्यस्त नहीं है तो वो किसी के साथ टक्कर मार देता है। इसका मतलब जो है वाहन के अंदर स्वतः नियंत्रण शक्ति नहीं है, इसलिए नियंता होना चाहिए और नियंता भी जो है वो ठीक होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, नहीं तो किसी के साथ टक्कर ले लेता है। और वो एक ही होना चाहिए, ये भी देख लो, दो दो व्यक्ति चलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना? तो ये नियंता को भी प्रकृति के अंदर जो निश्चित प्रवृत्ति है वो नियंता को सिद्ध कर रही है और नियंता एक है वो भी सिद्ध कर रही है, ठीक है कि नहीं? तो वो नियामक है वो, तो योगा उन्हीं को नियामक को ईश्वरम ब्रुवते, वो कहते हैं वो जो नियामक है वो ईश्वर है। तो देखिए अब योग के मत में ये एक अलग से ईश्वर भी उन्होंने स्वीकारा, सांख्य ने नहीं स्वीकारा। सांख्य ने कहा कि जो है केवल प्रकृति और पुरुष ये दो ही है और प्रकृति के द्वारा रचा हुआ ये संसार व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ। और ये योग ने कहा योगा ईश्वरम रूते, उसको कहा कि वो ईश्वर है जो प्रकृति का नियामक है। प्रकृति का नियामक मानना होगा, प्रकृति जड़ प्रकृति में स्वतः कर्तृत्व शक्ति नहीं हो सकती है, इसलिए वो थोड़ा सांख्य से और आगे बढ़े योगा। ये डेढ़ श्लोक में ये बात होगी, इसके ऊपर व्याख्यान नहीं है, तो इसको जो है हम लोगों ने श्लोक के द्वारा ही इसको समझा। अब ये जो उत्तरार्ध में जो दूसरा जो चरण है उसके ऊपर अवतरण लिखते हैं व्याख्याकार, देखो नीचे, ननु प्रकृति पुरुष अतिरिक्त ईश्वर कल्पनम अप्रमाणम इति आशंक्य आह। कहते हैं प्रकृति पुरुष अतिरिक्त ईश्वर कल्पनम अप्रमाणम, सांख्य शंका कर सकते हैं योग के प्रति। कहते हैं भाई देखो, हम लोगों ने सांख्य कहेंगे कि हमारे मत में तो प्रकृति और पुरुष ही है, इससे अतिरिक्त तो और कोई चीज है ही नहीं, इससे अतिरिक्त तो जो है ईश्वर नहीं है। तो कहते हैं कि प्रकृति पुरुष से अतिरिक्त ये जो तुमने ईश्वर की जो कल्पना की है वो अप्रमाणम, उसमें कोई प्रमाण नहीं है कि तुमने प्रकृति के नियामक के रूप में तुमने जो ईश्वर को स्वीकार किया है वो तुम्हारा कहना अनुचित है, अप्रामाणिक है, ईश्वर के सद्भाव में कोई प्रमाण नहीं है। प्रकृति संसार की रचना करती है और पुरुष जो है उसका भोग कर रहा है, बस। प्रकृति और पुरुष के भेद को जब जान लेगा पुरुष तो वो मुक्त हो जाएगा। अब ये जो ईश्वर है, ईश्वर की कल्पना जो तुमने की है वो अप्रामाणिक है। कल्पनम अप्रमाणम इति आशंका आह, इस प्रकार की आशंका होने पर जो है योगी कहते हैं स जीवेभ्यः परः श्रुतः। स माने वो ईश्वर, जीवेभ्य यानी जीव से, परः वो जो ईश्वर है वो जीव से पर यानी भिन्न है। सांख्य का जो पुरुष उसको यहां जीव शब्द से कहा, सांख्य के मत में जो पुरुष है कि नहीं, तो ये योगी कहते हैं कि तुम्हारे मत में जो पुरुष है जिसको तुमने पुरुष माना है उस पुरुष से ये जो ईश्वर है वो परह है, जीव से ईश्वर परह यानी उससे अलग है, भिन्न है। अब जो बात ये खड़ी हुई उसका उत्तर, बात तो यह है कि तुम्हारी जो कल्पना है ये अप्रामाणिक है। तो ये योगी कहते हैं श्रुतः स माने वो ईश्वर, जीवेभ्य परः, जीवेभ्य यानी सांख्य के अनुसार पुरुष, वो पुरुष से परः यानी भिन्न है, और ऐसा श्रुतः, श्रुतः यानी ये बात जो है वो श्रुति सम्मत है। परः यानी भिन्न, भिन्न भी और उससे श्रेष्ठ भी, हाँ श्रेष्ठ भी और भिन्न भी, ऐसा सुना गया है। श्रुतः यानी सुना गया है, उसमें श्रुति प्रमाण है। श्रुति कहती है कि वो जो ईश्वर है वो जीव से अलग है और प्रकृति का नियामक है। तो इसके ये चरण के ऊपर भी व्याख्या नहीं है, वो वैसे ही स्पष्ट हो जा रहा है, इसलिए प्रतिपद व्याख्यान व्याख्याकार ने नहीं किया। अब उसको पूछे कि अच्छा बताओ कौन सा प्रमाण है, तो देखो आगे, तामेव ईश्वर सद्भाव प्रतिपादिकाम श्रुतिम पठति। ताम एव, जो दूसरे श्लोक में जो ईश्वर बताया कि नहीं, ईश्वर का स्वरूप प्रकृति का जो नियामक, वो ताम से वो लेना है। प्रकृति के नियामक के रूप में जो स्थापित जो ईश्वर है वो ईश्वर सद्भाव प्रतिपादिकाम श्रुतिम पठति, ईश्वर के सद्भाव को प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है वो श्रुतिम पठति, श्रुति को पढ़ रहे कौन, योगी, योग मत वाले, योग मतावलंबी। श्रुतिम पठति तृतीय श्लोक में, प्रधान क्षेत्रज्ञपतिर् गुणेश इति ही श्रुति ही, आरण्यके संभ्रमेण यंतर्याम्युपपादितः। प्रधान क्षेत्रज्ञपतिर् गुणेश इति ही श्रुति ही, आरण्यके संभ्रमेण यंतर्याम्युपपादितः। तो देखिए इस श्लोक में श्रुति को बताया है, तो इस श्लोक के भावार्थ को समझने से पहले संधि विग्रह देखे। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, ऐसा जो समस्त पद है नहीं, तो उसमें आप संधि विग्रह कीजिए। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही गुणेश इति ही श्रुति ही। आरण्य के असंभ्रमेण, उसको अलग कीजिए, आरण्य के असंभ्रमेण। फिर चतुर्थ चरण, यंतर्यामी उपपादित ही अंतर्यामी उपपादित, ऐसे संधि विग्रह होंगे। अब उसका वाक्य रूप देखें, वाक्य में बिठाए उसको। प्रधान क्षेत्रज्ञ पति ही गुणेश इति ही श्रुति ही, ये जो है पूरे क्रम ही है, लाइन ही है। फिर नीचे देखिए, आरण्य के ही अंतर्यामी असंभ्रमेण उपपादित, ऐसा वाक्य बनेगा नीचे। तो उसमें दो उपनिषद की श्रुतियों का कथन है, पूर्वार्ध में, और इसके दो विभाग भी होंगे, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो विभाग करेंगे, व्याख्याकार ने यही किया है। ईश्वर सद्भाव प्रतिपादी का जो श्रुति है वो उसका जो है पठन पूर्वार्ध में किया, पूर्वार्ध में जो श्वेता श्वेतर उपनिषद की जो है वो श्रुति बता रहे हैं। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश इति ही श्रुति ही, ये जो श्वेता श्वेतरीय जो श्रुति है वो कहती है कि ये जो ईश्वर है वो क्या है, प्रधानम क्षेत्रज्ञ पति ही गुणेश है, ये कहा है। प्रधान का और क्षेत्रज्ञ का ये पति है, प्रधान और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का पति है, ऐसा देखो ये श्रुति में ऐसा उल्लेख है। उनको कहा कि वो ईश्वर है, प्रधान का पति है और क्षेत्रज्ञ का पति है, और गुणेश है वो, ये तीन बात का उल्लेख है श्वेता श्वेतरीय श्रुति में। इस श्रुति का अर्थ देखो होगा कि प्रधान पति, प्रधान से लेना है गुण साम्य अवस्था रूपम, जो प्रधान है सांख्य का जो प्रधान। तो अब सांख्य ने तो प्रधान को ही सब कुछ माना है, उसका कोई नियंता नहीं माना है, और इस श्रुति में क्या कहा है, प्रधान पति, प्रधान का पति का उल्लेख है, तो इसका मतलब प्रधान का भी जो पति है वो प्रधान से अलग है और वो ईश्वर है। अच्छा, तो प्रधान शब्द का प्रयोग क्यों किया सांख्य ने, प्रधान तो होता है जिसके ऊपर और कोई न हो। तो देखिए जगत की सृष्टि में ये प्रधान है, जगत सृष्टि की रचना में प्रकृति ही प्रधान है, इसलिए सांख्य ने प्रकृति के लिए प्रधान शब्द का प्रयोग किया है। सांख्य ने इसको प्रकृति शब्द का भी प्रयोग किया है और प्रधान भी, प्रधान शब्द से भी उनको कहा है। तो प्रधान माने संसार की रचना में वही मुख्य है, उसको संसार की रचना में और किसी की आवश्यकता नहीं है, वो अकेली ही संसार को बना देती है, इसलिए वही ने मुख्य, ये मुख्य। यदि कोई सहकारी होता तो वो मुख्य प्रधान नहीं रहती, और भी सहकारी का स्वीकार करते हुए उसमें गौणत्व आ जाता। और ये श्रुति ने कहा कि प्रधान का भी पति है, फिर कहा क्षेत्रज्ञ पति, क्षेत्रज्ञ यानी ये जो सांख्य का पुरुष, प्रधान से हुआ सांख्य की प्रकृति, यही लेंगे। तो देखिए प्रधान यानी प्रकृति और पुरुष का भी पति, उपनिषद में उसका उल्लेख है, कहते हैं सांख्य की जो प्रकृति और जो पुरुष दोनों का पति। सांख्य ने प्रकृति और पुरुष का कोई पति नहीं माना, किंतु ये योगी कहते हैं कि ईश्वर है उनका पति। देखो उपनिषद में स्पष्ट कहा है कि वो प्रधान का और क्षेत्रज्ञ का पति है। पति यानी नियंता, नियामक। और फिर कैसा है, गुणेश, गुणेश यानी गुणों का ईश। गुण से लेना है सत्वादि, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण ले लीजिए, उनका ईश यानी के नियामक है। तो देखिए स्पष्ट कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष यानी जीव, इनसे जो ईश्वर है वो तृतीय है, यानी जीव से अलग है और जीव से श्रेष्ठ है और नियामक है, इसलिए ईश्वर को मानना होगा। अब देखो कहते हैं उत्तरार्ध को देखे, अब उत्तरार्ध में क्या कहते हैं उसका अवतरण भी देखो, लिखते हैं कि जो कहते हैं कि केवल ये श्वेताश्वतरी श्रुति ही ये बात कहती है ईश्वर का प्रतिपादन करने वाली है, इतना ही नहीं, अंतर्यामी ब्राह्मण भी, अंतर्यामी ब्राह्मण में भी प्रकृति का नियामक ईश्वर है ऐसा उल्लेख है, कहते अंतर्यामी ब्राह्मण है बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में ये अंतर्यामी ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य और उद्दालक आरुणि का संवाद है। तो उद्दालक आरुणि ने याज्ञवल्क्य को चैलेंज की कि क्या तुम इस संसार के सूत्र को और संसार के अंतर्यामी को जानते हो, ऐसा उन्होंने पूछा। और उस समय जो है आरुणि ने एक बड़ी रोचक बात की है, उद्दालक आरुणि को इस संसार के का जो सूत्र और इसका जो अंतर्यामी, उनकी बात उनको किससे मालूम हुई उनका भी उन्होंने उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि मैं जो है यज्ञ के अध्ययन करने वाले के वहां रहता था, मद्र देश में रहता था मैं। वो मद्र देश में जहां पर मैं रहता था वो पातंजल के घर में रहता था, पातंजल से मैं यज्ञ का अध्ययन करता था। तो वो कहते हैं वो पातंजल की जो पत्नी है उनको गंधर्व आता था, कहते हैं उनके शरीर में गंधर्व का आवेश हो जाता था। तो एक बार वो गंधर्व का आवेश हुआ और ये उद्दालक आरुणि कहते हैं कि मैंने उस गंधर्व को पूछा कि तुम कौन हो, तो कहते गंधर्व ने उत्तर दिया कि मैं जो है अथर्व हूं। फिर कहा कि उन्होंने फिर गंधर्व ने पूछा, उद्दालक आरुणि वगैरह इनको पतंजल को भी पूछा कि तुम ये इस संसार का जो सूत्र और इस संसार का जो अंतर्यामी उसको जानते हो, तो इन वो लोग ये पतंजल और ये उद्दालक आरुणि ने कहा कि भी हम तो नहीं जानते सूत्र को। पहला प्रश्न किया सूत्र को जानते हो तो कहनी हम सूत्र को नहीं जानते। अंतर्यामी को जानते हो तो कहनी हम अंतर्यामी को भी नहीं जानते। फिर वो जो है गांधर्व ने वो जो पातंजल की पत्नी के शरीर में जिसका प्रवेश होता था उन्होंने इस संसार का सूत्र और अंतर्यामी को बताया। वो जो उद्दालक ने उनसे जो जान लिया था उनको पता था। अब ये उद्दालक जो है जनक की सभा में उपस्थित थे। जनक राजा ने जो है चार चार पांच सोना लगा करके गायें खड़ी कर रखी थी एक, और कहा कि जो ब्रह्मज्ञानी हो वो गाय ले जाए। याज्ञवल्क्य जी कहे कि भाई उठाओ गाय, अपने शिष्य को कहा कि चलो ले चलो। तो और भी जो बैठे हुए थे उन्होंने चैलेंज की, बड़ी लंबी बात है वो याज्ञवल्क्य कांड में बृहदारण्यक उपनिषद में। तो उस समय जो है उद्दालक ने याज्ञवल्क्य को पूछा कि तुम जानते हो इस सूत्र और अंतर्यामी को, यदि तुम नहीं जाने बिना तुम अपने को ब्रह्मज्ञानी कहोगे और गाय ले जाओगे तो तुम्हारा मस्तक धड़ से अलग हो जाएगा कहते। तो फिर वो याज्ञवल्क्य जी ने सूत्र और आत्मा का अंतर्यामी का स्वरूप अंतर्यामी ब्राह्मण में बताया उनका नियामक, उसको फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।